साला पहले से ही मस्तक की टुकेली है, तेरी फूटी किस्मत की तो येड़े फुलटू ही लग गईली है, जो पाला पड़ा फिर जिससे तुझको तेरी मौत दस्तक दे रेली है, नाक टक टक के रेली है, बहुत माँ के गहने लिए तूने नमूने कमीने माने महीने पर बहा के पसीने, हल चला के जब काटी फसल तब लाठी उठा के तू हिल हिल के चलते हुए आके झूठी विद्या दिखा के तूने बहुत मामू बनाया, लाला तन्ने बाद मेरी समझ ना आवे, मारू तारी थोड़ी खुल जावे, तारी छाती पे ही चढ़ तन्ने मैं डराऊं, तारी छाती पे ही चढ़ तन्ने मैं डराऊं, प्यार से ना माने तक घुसंड लगा, ओ गाल सुन, ओ लाला लाला मेरी गाल सुन, तेरा टैग वादा बाकी बनाऊंगा नई धुन, फिर भी ना मानेगा मारूंगा चुन चुन चुन, तेरी हड्डियों का चूरमा करूंगा बुन बुन, लौटा दे घुंघट मार के लौटा दे, लला दे ना ये खोपड़ी हिला दे, भयानक बना में अलमारी है, बिरजू जा अलमारी में से संदूक ले, संदूक में से बंदूक लेकर आ तू, इसका करते फुल एंड फाइनल लाज, ताकेगा तू माँ की लाज तो नाचेगा तू खाके पांच गोलियां, आले डाकू साले ढापू लौटा कंगन, वरना चढ़ेगा तू सूलिया क्यों मियां, नहीं चढ़ा तो मैंने यूं जलजला ले आना है, चल जरा तू बॉम्बे 70 वल वाला दिखलाना है, वहां पब्लिक के बत्तर मारेगी पत्थर, भागेगा बचकर कैसे तू, लाला तेरे बहुत नाटक, बाजू में है रेल फाटक, फाटक टूटेला है, बिरजू हटेला है, बुड्ढा तकेला तू एकदम सुकेला है, गुस्से में जनता है, पिट्टा तो बनता है, कांदे के बांधे है, 40 के कांदे है, फुटेली चाली है, खुली भी नाली है, पब्लिक मवाली है, देरेली गाली है, रस्ते पे खड्डे है, बैलों के अड्डे है, सड़गेले मसले, हे तू असले कंगन किधर है बे लाला।